gaan we eens even kijken bij de andere, bij de silo. Want het schijnt dat er bij de silo nog grote verdwijntrucken aan de gang zijn of zo. Ik zie in ieder geval een bellenblaasmachine. Ja, dit is overduidelijk de kinderhoek. Het is meer geluid, maar ik hoor ook een accordeon ergens. Of ben ik nou gek? Dus ik moet gewoon een plaatje omdraaien. Oh ja. Ja, dus er zijn hier ook weer de, hoe heet het ook alweer, die spelen. In ieder geval kun je hier met wc-ploppers gooien op een doel. En je kunt boksbal kun je beroeren. Ondertussen zijn Spons en Draad nog aan het soundchecken. We gaan even in de kinderhoek kijken of daar nog iets gebeurt. ADM 28 staan. Oh ja, daar is een hele speeltuin aan de gang met heel veel bellenblaas en wow. Kinderen met frisbees, met voertuigen, met een piratenschip, met allerlei versierspullen. Het ziet er uitermate gezellig uit. Wat een, hallo! Wat een toestand, heb jij zeker iets mee te maken, of niet? Ja, dat is een magic chaos, hè? De chaos magic. Ja, geweldig. Heel veel bellenblaas en heel veel kinderen en dingen. Dat werkt, hè? Dat is de brandstof voor kinderen. Een paar bellen in je... Ja. In je visie, ja. Nee, het ziet er magisch uit. Ja, we zijn al 2 dagen hier in de, aan het vieren dat er 28 jaar ADM... Ja, 28 jaar. Zo oud is mijn zoon ook. Ja. Dus het was allemaal tegelijk, ADM en een baby. Ja, een soort tweeling. Tweeling. En dus het gaat hier al dagenlang met de kinderen. En ik hoorde ook iets over een soort verdwijnding of zo. Verdwijnen? Iemand die ging om 4:15 moest hij hier zijn, want dan ging hij naar een geheime plek of zo. Nou, daar is iets bezig, hè? Dat is daar. In de silo? Ja, maar dat is... Ik weet niet of ze er nu al... Kijk, Hello World. Het staat een bord. En ik denk dat ze daar allemaal stiekeme dingen aan doen zijn. Het was niet geschikt voor kinderen. Het was te spicy. Dus ja, misschien moet je door een kier gluren. Maar ik mocht daar echt geen kinderen naartoe sturen. Het is inderdaad een verdwijntruc, want het is nu daar helemaal niks meer te zien. Dus het is allemaal verdwenen achter dichte deuren. Achter gesloten deuren gebeurt iets wat te spicy is voor kinderen. Nou, dan moeten we maar even snel gaan kijken wat er aan de hand is. Ja, dat zou ik wel onderaad. Doen. Ja. Nou, dank je. En tot hoe laat gaat het hier nog door, joh? Want, wij gaan zo een beetje. Wij gaan afbreken en inpakken en flink dansen vanavond. Ja, er gebeurt hier nog van alles, maar wij zijn alweer. Nou ja, dankjewel. Ja, jij ook. Tot snel. Dat is Erika van de Kinderpret. Er rijdt hier ook een soort van monowiel. Wat je doet, je zet één voet erop.